عبادت سے میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے گزارا غفلتوں میں سارا رضا یا رسول اللہ گزارا غفلتوں میں سارا رضا یا رسول اللہ میں سوتا میں سوتا گیا لت کی چادر تان کر افسوس خدا را میری بخشش کا ہو سامان رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو سما یا رسول اللہ خدا را رخ محشر میں میرا چہرہ پائے رواں ہو تابا یا رسول اللہ میرا چہرہ پائے رواں خدا کے پل پل میں لگ گئے خدا کے تارا را پد کار ندا یا رسول اللہ رمضان پر صلی اللہ علیہ وسلم.